पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। तो सिद्धांति का कहना है कार्य पहले से विद्यमान है, आवरण के कारण अनुपलब्ध है, आवरण हटने पर कार्य स्वयं उपलब्धि होती, कार्य की उपलब्धि स्वयं हो जाती है। ऐसा कहा पूर्वादि कहता है तब तो फिर घट बनाने वाले को जो आवरण है उसको तोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दंड चक्र आदि की तरफ घट उत्पादन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो कपाल आदि जो भी आवरण बने उनको फोड़ दो। तो ऐसा कहा सिद्धांत का नियम नहीं है इसमें, कहीं आवरण भंग के लिए प्रयत्न होता है और कहीं कार्य उत्पादन के लिए प्रयत्न होता है, दोनों देखा गया है। यदि दीवाल आदि का है तो उसको तोड़ने के लिए होगा, और माने पिंडादि है तो वहां पर घट के उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना होगा। वो पिंडादि का अभाव होना तो आर्थिक आ जाएगा, आवरण का विनाश होना आर्थिक है, मुख्य है कार्य माने उपलब्धि के लिए प्रयत्न करना, इस सिद्धांत ने कहा था। अब कहते हैं उल्टा नियम है, कहते हैं कार्य के उत्पादन में ही उपलब्धि में ही प्रयत्न होता है, वो तो आर्थिक आएगा आवरण भंग दो, यही कहना है। टीका में कहते हैं इसका किंच अभिव्यंजक व्यापारी सती नियमन घटो वैज्यदे है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट आदि होगा तो दीपक जो होगा उसमें अभिव्यंजक होगा घट की उपलब्धि में। अभिव्यंजक व्यापारी, अभिव्यंजक का जो व्यापार होगा दीपक आदि का प्रकाश होगा, ऐसी स्थिति में किसके लिए अभिव्यंजक है वो घट की उपलब्धि के लिए। अंधेरे में घट है तो अभिव्यंजक का जो व्यापार दीपक आदि प्रकाश आदि होने पर नियमन घटो वैज्यदे, नियमत घट की अभिव्यक्ति होती है। तदभावे न, और इसके अभाव होने पर अभिव्यंजक व्यापार के अभाव में घट की उपलब्धि नहीं होती है। तत्सत्वे तत्सत्व तदभावे तदभाव, अनुवेद्रक लग रहा है। अभिव्यंजक के व्यापार होने पर नियमता घटादि की अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यंजक के व्यापार के अभाव में घटादि की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इति अन्वय व्यतिरेक अवधारित, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध हुआ कि घटादि के उपलब्धि के लिए अभिव्यंजक व्यापार कारण है। कौन है अभिव्यंजक का व्यापार? दीपादि का प्रकाश ही कारण बन जाता है अभिव्यक्ति के लिए अवधारित हो। घटार्थ कुलालादि व्यापार है, इसलिए घट के लिए कुलालादि का व्यापार होता है, वो अभिव्यंजक है। कुलाल जब मृतिका में कुछ व्यापार करता है तो घट की उपलब्धि हो जाती है, घट उत्पन्न नहीं होता। कुलालादि का व्यापार अभिव्यंजक स्थान में है, अभिव्यंजक व्यापार है कुलालादि व्यापार। तस्य अर्थवत्वार्थम, उस कुलालादि के जो व्यापार है उसका सार्थकता के लिए अभिव्यक्त अर्थ व्यव प्रयत्न वक्तव्य, इसलिए अभिव्यक्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, कहना चाहिए। आवरण भंगस्तु आर्थिक, जो आवरण भंग कहा जाता है वो आर्थिक अर्थ से आ जाता है। जब इधर प्रयत्न करेंगे उपलब्धि के लिए तो आवरण भंग अपने हो जाएगा, वो आर्थिक है। एक नियम इत्यादि, इसकी टिप्पणियां तो हो गई थी। नियमार्थत्वाच भाष्य में कहा नियम के लिए है, अभिव्यंजक व्यापार ही करना है, वहां आवरण भंग के तरफ नहीं जाना है। अभिव्यंजक के व्यापार जैसे घट की उपलब्धि होती हो उसमें व्यापार क्या है, दंड चक्र आदि व्यापार होते हो, अभिव्यंजक वही हो जाता है, उसके व्यापार में ही कारण करना चाहिए, नियम है। एक नियमार्थत्वाच ये बता दिया। दो नंबर की टिप्पणी में कहा नियमस्य कुलालादि व्यापार से अर्थवत्वात्, नियमता जो कुलालादि के व्यापार सार्थक होता है, कुलालादि जब व्यापार करते हैं दंड चक्र आदि में घट की उपलब्धि हो जाती है तो सफलत्वाद इत्यर्थ, कुलालादि के व्यापार सफल है घट की उपलब्धि में, इसलिए अभिव्यंजक के व्यापार में ही प्रयत्न करना चाहिए, आवरण विनाश के लिए प्रयत्न नहीं। वो तो अभिव्यंजक व्यापार हो जाएगा जब उपलब्धि के लिए, आवरण तो विनाश अपने हो जाएगा, वो आर्थिक है, यही कहा। आगे भाष्य में कहते हैं कारणे वर्तमानम कार्यम कार्यांतराणम आवरणम इति अवोचाम, हमने ऐसा कहा था। वयम अवोचाम, हमने ऐसा कहा, भाष्यकार कहते हैं हमने क्या कहा था, कारणे वर्तमानम कार्यम, मृत्तिका आदि में जो वर्तमान कार्य है घटादि कार्य है ना, कपालादि कार्य, पिंडादि कार्य, कार्यांतराणाम आवरणम, जो पूर्व कार्य होगा मिट्टी से पहले पिंडादि बना वो कार्य अन्य कार्य के लिए आवरण, आगे होने वाला घट के लिए आवरण है। पूर्व कार्य उत्तर कार्य के लिए आवरण, जब तक पिंड रहेगा तब तक घट की उपलब्धि होता नहीं है। किंतु कारण वर्तमानम कार्यम, कारण में जो रहने वाला कार्य है पूर्व कार्य, वह कार्यांतराणाम जो आगामी जो कार्य होगा उसके लिए आवरणम इति अवोचाम, हमने ऐसा कहा। जब तक मिट्टी से बना हुआ जो पिंड रहेगा तब तक घट का दर्शन नहीं होता, वह आवरण बना है। दोनों कार्य है, भावी कार्य के लिए पूर्व कार्य आवरण होता है, ये देखा है। टिप्पणियां यही कहते हैं, तीन चार पांच में यही बोलते हैं। तीन में कहा कारणे माने मृदादौ, मिट्टी आदि में देखना, मृदादौ मृदादि में, और वर्तमानम कार्यम क्या है तो पिंडादि कार्यम, कार्यम का अर्थ पिंडादि कार्यम, अच्छा। और कार्यांतराल माने घटादि नाम, जो घटादि के लिए आवरण है, मिट्टी में वर्तमान जो पिंडादि कार्य है जब तक पिंड है तब तक घट के लिए आवरण बनेगा वो, यह हमने पहले कहा। अच्छा, तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्त कार्य से, जो पूर्व अभिव्यक्त कार्य कौन है, पिंड, पिंडस्य अथवा व्यवहित कपाल से, अथवा व्यवहित कार्यों का कपाल हो पिंड हो जो भी, माने ठीक घट के अव्यवहित पूर्व वाला अथवा उसके भी पहले वाला कोई भी हो, व्यवहित कार्य हो या अव्यवहित, तो आवरण दो प्रकार के आवरण है, घट के ठीक पूर्व क्षण में कपाल होगा, उसके पूर्व क्षण में पिंड होगा, ऐसे ऐसे जितने भी आवरण बने हुए होते हैं, कोई भी आवरण पड़ा हो, तत्र यदि उस स्थिति में पूर्वाभिव्यक्त से, पूर्व में जो अभिव्यक्त कार्य है, चाहे पिंड है कपाल है, घट बनने के पहले अभिव्यक्त है वो कार्य से, पिंड से व्यवहित से वा कपाल से, चाहे पिंड हो चाहे व्यवहित कपाल आदि जो भी हो कार्य, वह कपाल से विनाश एव इतना क्रियतः, यदि उसके विनाश के लिए प्रयत्न करके किया जाए तो घट की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, दंड चक्र आदि नहीं चलाएंगे, उसके विनाश में लग जाएंगे, घट की उपलब्धि नहीं होगी। क्रियतः, क्रियतः में तर ही आएगा, तब तो तदा विदल चूर्णादि अपनी कार्य में जाएगा, जब कपाल को तोड़ेंगे तो चूर्ण बन जाएगा, चूर्ण को तोड़ेंगे विदल आदि माने आगे आगे कार्य बढ़ते ही जाएंगे, वहां तो घट की उपलब्धि होना संभव नहीं है, सब आवरण बनते जाएंगे, माने कपाल को नाश करेंगे तो पिंड हो जाएगा रहेगा, पिंड को नाश करेंगे विदल हो जाएगा, विदल का नाश करेंगे चूर्ण बनेगा, इत्यादि चलता ही रहेगा, कितने का नाश करते रहोगे वहां। इसलिए पूर्व कार्य विनाश के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, विनाश करने लगेंगे तो कभी विनाश पूरा होगा ही नहीं, घट के उपलब्धि के लिए कपाल को विनाश करेंगे, कपाल विनाश होगा पिंड विनाश करेंगे, पिंड विनाश होगा तो कपाल दिखाई देगा, फिर उसको विनाश करेंगे विरल होगा, विरल विनाश करेंगे चूर्णा बनेगा, चलता ही रहेगा वो, कितने को विनाश करते रहेंगे, परिस्थिति आएगी। ये कह रहे हैं तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्त कार्य से पिंड से व्यवहित कपाल से, जो पिंड है व्यवहित अथवा कपाल है घट के ठीक पूर्व अवस्था में जो आवरण बना हुआ है, विनाश है, विनाशे एवं यत्न क्रियता, यदि विनाश में ही यत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए, तब तब तो तदा विदल चूर्णादि अपनी कार्यम जाए, तो उसके तोड़ने पर मेरे कार्य आएगा, विदल चूर्ण आदि से बना हुआ है वो भी तो घट के लिए व्यवधान ही आएगा, इसलिए तेनापि आवृतो घटो नोपलभ्यता, विदल चूर्ण आदि के द्वारा भी आवृत घट उपलब्धि नहीं होगी, घट की कार्य माने आवरण विनाश की तरफ जाएंगे तो घट की उपलब्धि कभी हो नहीं पाएगी। इति पुनः प्रयत्नांतरापेक्षा ही, फिर वहां प्रयत्न करता ही रहना पड़ेगा विनाश के लिए, एक विनाश करेंगे दूसरा आवरण तीसरा आवरण चलता रहेगा वो, माने कपाल को पिंड को तोड़ दिया कपाल दिखाई देगा, कपाल को तोड़ेंगे विदल दिखाई देगा, विदल तोड़ेंगे माने चूर्णादि दिखाई देगा, तो विनाश ही विनाश की तरफ चलते रहेंगे, तो उसके लिए भी प्रयत्न की अपेक्षा होगी। इसलिए तस्माद घटादि अभिव्यक्ति अर्थिनो, इसलिए घटादि के जो अभिव्यक्ति चाहने वाला व्यक्ति होगा, अर्थी होगा, जो घटादि के अभिव्यक्ति चाहने वाले को नियत एव कारण व्यापार अर्थवान, नियति कारक व्यापार अर्थवान होगा, जो दंड चक्र आदि जो कारक का व्यापार है वही अर्थवान होगा, वो करेंगे तो माने आवरण विनाश अपने हो जाएगा, दंड चक्र आदि लगाने के बाद में पिंड आदि अपने विनाश हो जाएंगे, वो अर्थ से आ जाएगा अर्थवान। तस्मात प्राग उत्पत्ति सदैव कार्यम, इससे क्या सिद्ध हुआ कि उपलब्धि होती है कार्य की, उत्पत्ति नहीं है केवल। इसलिए क्या होगा, उत्पत्ति के पहले भी कार्य के सदैव कार्य में कार्य सत है, उपलब्धि हो रही है। दंड चक्र आदि चलाने पर घट की, जैसे अंधेरे में रखा हुआ दीपक जलाने पर घट उपलब्ध होता है, उसी प्रकार दंड चक्र आदि व्यापार करने पर घट की उपलब्धि हो जाती है। विद्यमान था पहले तभी उपलब्धि हुई। ठीक है, टिप्पणियां हैं तत्र में, छह नंबर ही टिप्पणी है ना, तत्र पूर्वोक्ते स्थिते सति इत्यर्थ। पूर्व जो कहा माने क्या, कारणे वर्तमानम कार्यम कार्यांतराणम आवरणम इति अपोच्चाम, ये कहा कार्य में स्थित जो वर्तमान कार्य होगा वह अन्य कार्य के लिए ये आवरण हो जाता है, माने पूर्व कार्य उत्तर कार्य के लिए आवरण बनता है। जब तक पिंड आदि रहेगा तब तक घट नहीं बन पाएगा, मिट्टी में पिंड जब तक रहेगा तब तक घट नहीं बन पाता, वह आवरण है। वो हमने कहा यही है तत्र का अर्थ, तत्र माने पूर्वोक्त स्थिति सति, ऐसा नियम है। ऐसा नियम होने पर कहा, आगे कहते हैं सात नंबर क्रियता है ना, तो तरही लगा देना, यदि ऐसा किया जाए, क्या किया जाए, पूर्वाभिव्यक्त से कार्य से पिंड से व्यपति से कपाल से विनाश एव यत्न क्रियता, यदि विनाश में ही प्रयत्न करने लग जाए तो तरही, तब तो तदा तदा आठ की टिप्पणी में कहते हैं तदा पिंडादि आवरण विनाश दशायाम, जब पिंडादि आवरण करेंगे आवरण का विनाश दशा में क्या होगा, अन्य भी तो आवरण आ जाएंगे फिर घट के लिए, उसके पूर्व वाला कार्य आ जाएगा, पिंड नाश करेंगे कपाल आ जाएगा, कपाल नाश करेंगे विदल आ जाएगा, विदल नाश करेंगे चूर्ण होगा, घट के लिए तो आवरण बनते जाएंगे, वो पूर्व पूर्व कार्य आवरण बनते गए तो घट का घट की उपलब्धि तो होगी नहीं, कारण विनाश करते करते समय चला जाएगा, स्थिति होगी। ये कहा तदा, तदा का अर्थ यही है आठ में, यही कहा पिंडादि आवरण विनाश दशायाम, जब पिंडादि के आवरण मानने लग जाएंगे तो उस स्थिति में विदलादि भी घट के लिए आवरण बन जाएंगे, विदल चूर्णादि भी कार्यम जायता, कहा जायता दस किट में संभवित संभव हो सकता है, पिंड को हटाएंगे कपाल हटाएंगे पिंड दिखेगा, पिंड हटाएंगे तो विदल दिखेगा, आवरण तो बनता है, पूर्व पूर्व कार्य जितने भी मिट्टी से एकाएक घर तो बना नहीं, तो बीच में जितने भी थे सारे आवरण बनेंगे, कितने को नाश करते रहेंगे, यही है संभवित बोल दिया। तेनापि आवृत होगा, जो विदल और चूर्णादि के द्वारा भी आवृत जो घट होगा, नोपलभ्यते नोपलभ्यता नोपलभ्यते इति, फिर उपलब्धि तो होगी नहीं घट की, क्यों आवरण पड़ी गया, पिंड को नाश किया कपाल नाश किया, पिंड आया पिंड नाश किया, विदल आया विदल नाश किया, चूर्ण आया, करते ही चलेंगे, घट की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इति पुनः प्रयत्न प्रयत्नांतरापेक्षा, फिर वो विदल आदि के विनाश के लिए अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी, पहले किया था कपाल आदि के लिए, फिर पुनः प्रयत्न ये चलता ही रहेगा। बारह की टिप्पणी में कहा इस बात को, तेन ग्यारह में कहा विदल विदल चूर्णादि आवरण कार्यांतर संभवात, उसमें भी विदल चूर्णादि कार्यांतर संभव है, कपाल आदि को तोड़ने पर भी वो भी घट के लिए आवरण है, फिर इसलिए बार में पुनः प्रयत्नांतरापेक्षा एवं कहा। बार में ये कहते हैं विदलादे रपि भंगे तद व्यक्ति चेत्यः, पूर्वादि कहेगा महाराज जब विदलादि को नाश करेंगे ना भंग करने पर, तद अभिव्यक्ति घट की अभिव्यक्ति होगी, तद माने घट, घट की अभिव्यक्ति चेत नित्य, सिद्धांत का नहीं कहते नहीं हो सकता, विदल के पुनर् पुनर् यद भंगावस्थायां विदलादे सकाशात अन्य भी तस्य जाति अभिजाति, जिस अवस्था में विदल को चूर्ण की नाश किया है आपने, जिस अवस्था में कहेंगे करेंगे विदल को चूर्ण करेंगे, यद भंगावस्थायां विदलादे भंगावस्थायां, विदल आदि का जो नाश की अवस्था में उसका जो विदलादि का सकाशात, उन विदलादि से अन्य भी तो होंगे ना, वहां पूर्व कार्य होगा कौन अन्य रभी, तत् सजातीय विजातीय, बिदलते सजातीय कार्य हो चाहे विजातीय कार्य हो, पूर्व में जो कार्य रहा होगा बिदल से पहले जो रहा होगा, सजातीय हो या विजातीय कार्य हो, वह व्यवधान आपते व्यवधान आ जाएगा घट के लिए, इसलिए तस्मात आवरण भंगे प्रयत्न चेत, यदि आवरण भंग के लिए यदि प्रयत्न किया जाता है तो ये परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, तदा यावत शून्यम तत्संभव, जब तक शून्य नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा, भंग करते चलेंगे आप, जब पूरे के पूरे विनाश नहीं होगा, कार मूल कार तक नहीं जाएंगे तब तक विनाश करते रहना पड़ेगा, यावत शून्यम, जब तक शून्य नहीं बनेगा तब तक विनाश करते रहना पड़ेगा, स्थिति आ जाएगी संभवात। तदभंगापेक्षायाम, उसके भंग की अपेक्षा माने उस कारणों के विनाश की अपेक्षा में घटादि अभिव्यक्ति रेव न सद, घटादि की अभिव्यक्ति वही नहीं पाएगी को, वो तो कारण की तरफ ही चलते रहे, विनाश की तरफ चले गए। घटा व्यक्ति नहीं, घटा अभिव्यक्ति भी छूटा हुआ है, घटा अभिव्यक्ति टिप्पणी में घटा अभिव्यक्ति रेव न सद, घट की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती उस काल में, इसलिए आवरण भंग की तरफ न जा करके इधर कारक व्यापार में लग जाना चाहिए, घट की उपलब्धि के जो कारक होते हैं उसमें लगना चाहिए। जैसे दंड चक्र आदि चलाएंगे घट की उपलब्धि हो जाएगी, आवरण भंग तो आर्थिक है, ये सिद्धांत कहा। अच्छा आगे तेरह टिप्पणी का, तस्मात घटादि अभिव्यक्ति अर्थिनो नियत एव कारक व्यापार अर्थवान, इसलिए घटादि के जो अभिव्यक्ति चाहने वाला व्यक्ति होगा उसका षष्ठ्यंत है, घटादि अभिव्यक्ति अर्थिनो माने घटादि के अभिव्यक्ति चाहने वाले को नियत एव कारक व्यापार अर्थवान, नियत क्या होगा कारक व्यापार अर्थवान होगा, सार्थक होगा, आवरण भंग सार्थक नहीं होगा, कारक व्यापार सार्थक होगा, घट आदि चाहने वाला दंड चक्र आदि चलाए घट की उपलब्धि हो जाएगी। नियत तेरह की टिप्पणी में कहा अन्वय व्यतिरेक अवधारित, नियत मान अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अवधारित होगा, कारक व्यापार सत्य अभिव्यंजक व्यापार सत्व घटाधिकारी सत्व उपलब्धि सत्व, अभिव्यंजक व्यापार अभाव है घटादि उपलब्धि अभाव, ये अन्वय व्यतिरेक है। तस्मात प्राग उत्पत्ति कहा, अच्छा इसलिए टिप्पणी तो हो गए, ठीक है देखें। उक्तम स्मारयन एतदेव विवृणोति कहते हैं, पहले ये बात तो बताई थी 37 पृष्ठ में बता दी थी, उक्तम स्मारयन, उक्तम माने क्या द्विविधत्वाद कारण से कहा हुआ था, दो प्रकार आवरण दो प्रकार का होता है करके बताया था, द्विविधत्वाद आवरण से सिद्धांत ने कहा था। हाँ कहीं तो आवरण विनाश के लिए भी प्रयत्न चलता है, जैसे दीवाल आदि के द्वारा घट व्यवधान हो, वहां कारक व्यवहार घट के लिए कुछ करना नहीं, केवल दीवाल तोड़ना पड़ेगा, कहें माने प्रदीपादि में प्रदीपादि के जो तैयारी करना घट के उपलब्धि वो उधर सार्थक कारक व्यापार सार्थक का कहा, वही बात है ये 37 प्रश्न जो बताया था दो प्रकार होता है कहा था, यही बात है। उक्तम स्मारयन तदेव विवृणोति, जो दो प्रकार के दिव्यत्वाद आवरण से 37 प्रश्न ऐसा बोला था उसी बात को कहते हैं। 19 के टिप्पण में कहा द्विविधत्वाद आवरण इत्यादि ग्रंथ उत्तम, जिन ग्रंथों में कहा था द्विविधत्वाद आवरण से सिद्धांत ने कहा था आवरण दो प्रकार के होते हैं, 37 पृष्ठ में है वो, उसी बात को यह कहते हैं। 20 में कहा नियमार्थ तत्वत्वम एवं, तदेव माने नियम के लिए ही है, क्या नियम है कारक व्यापार ही करना चाहिए, आवरण भंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, यही नियम करना है, यही बताया कारण इत्यादि कहा, कारण वर्तमान कार्य इत्यादि कर कहा। ठीक है मैं आगे, आवृत्ति भंगार्थे यत्न, यदि आवृत्ति को विनाश के लिए यत्न करने पर माने पूर्वादि कहता है वहां आवरण के विनाश के लिए प्रयत्न करना चाहिए बोल रहा है, आवृत्ति माने आवरण, आवृत्ति भंगार्थे यत्न, यदि आवरण भंग के लिए यत्न करना विनाश के लिए यत्न करने पर यह तो घट अनुपलब्धि, घट की अनुपलब्धि नहीं हो पाई, क्यों घट के पूर्व क्षण में कपाल है उसको विनाश कर दिया, उसके घट के पूर्व क्षण में पिंड है उसको विनाश किया, आवरण था विनाश और दूसरा आवरण आ गया कौन कपाल, फिर उसको विनाश करेंगे आएगा कपाली का, फिर आएगा चूर्णी का, फिर आएगा विदल, फिर आएगा चूर्ण, करते करते शून्य तक चलते रहेंगे आवरण विनाश को प्रयत्न करने पर। ठीक है आवृत्ति भंग, आवृत्ति माने आवरण, आवृत्ति भंग अर्थ है यत्न करने पर यह तो घट अनुपलब्धि, जिससे कि घट की उपलब्धि होना संभव नहीं वहां अनुपलब्धि, अतः तत् उपलब्धत्व न उस घट की उपलब्धि, तत् माने घट उस घट की उपलब्धि के लिए उपलब्धि के माध्यम से नियत सन नियमित अन्वय व्यतिरिक लगाते हुए यत्न सफल स्यात, जो कारक व्यापार में प्रयत्न है वो सफल होता है, घट की उपलब्धि के लिए जो कारक में व्यापार होता है वो उपलब्धि वो सफल होता है स्यात, यदि फलितम आह तस्मात प्राग उत्पत्ति सदैव कार्य में बोलना चाहते हैं, इसलिए उत्पत्ति के पहले तस्मात घटादि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अर्थिनो नियत एव कारक व्यापार अर्थवान ही बताया। अच्छा टिप्पणी 8 की थी नियत माने अन्वय व्यतिरेक अवधारित, अन्वय व्यतिरेक द्वारा निश्चित किया गया कारक व्यापार अभिव्यंजक व्यापार सत्व घटादि उपलब्धि सत्वम, अभिव्यंजक व्यापार अभाव घटादि उपलब्धि अभाव, यही अन्वय व्यतिरेक है, ये दिखाया कहा। आगे टीका में कहते हैं प्रकृतम अभिव्यक्ति लिंगकम अनुमानम निर्दोषत्वात् पहले एक अनुमान दिया गया था अभिव्यक्ति लिंगकम, ये था आपका 36 पृष्ठ में अनुमान था अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, ऐसा कहा था, माने कार्यम प्राग सत अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, उत्पत्ति प्राग सत अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, कार्य जो होता है ऐसे भाष्यकार ने बोला था, कार्य जो भी होते हैं उत्पत्ति के पहले विद्यमान है, क्यों अभिव्यक्ति होती है उसकी, प्राग सत पहले सत है ऐसा कहा। टीका में विशेषकर अनुमान दिया था विमतम प्राग अभिव्यक्ति सद अभिव्यक्ति विषयत्वात्, यही करके अनुमान दिया था टीका में, 36 प्रश्न में टीका में था ये प्रकृतम अभिव्यक्ति लिंगकम अनुमान, जो प्रकरण जिसका चल रहा था अभिव्यक्ति लिंगक अनुमान का प्रकरण था ये, तो वहां निर्दोषत्वाद ये अनुमान निर्दोष सिद्ध हो गया, माने उत्पत्ति के पहले कार्य हैं, उपलब्धि के पहले कार्य विद्यमान है, ये सिद्ध हो गया निर्दोषत्वाद। आदेयम, इस अनुमान को स्वीकार करना चाहिए, जो अनुमान है इसको आदान है, स्वीकार करना चाहिए। आदेयम मनवान ऐसा मानते हुए तत्फलम उपसंग्रहते, अनुमान का फल उपसंहार करते हैं, तस्मात प्राग उत्पत्तेरपि सदैव कार्यम भाष्य में, इसलिए उत्पत्ति के पहले भी कार्य विद्यमान है, यह सिद्ध होगा। क्योंकि बौद्ध कहते हैं कि उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं है, तो असत से कार्य होता है, शून्य से होता है, ये बोलना चाह रहे हैं, किंतु नहीं, कार्य विद्यमान है पहले से, यही बातें चल रही है। अगर कार्य से सत्व युक्तांतर आह, माने अभिव्यक्ति के पहले कार्य विद्यमान है, कारण में कार्य विद्यमान है पहले से ही है, इसमें अन्य युक्ति भी कहते हैं, युक्तांतरम माने अन्य युक्ति भी कहते हैं, कार्य से सत्वे माने उत्पत्ति के पहले कार्य, अभिव्यक्ति के पहले कार्य है विद्यमान है, उसके लिए अन्य युक्ति, एक तो अभिव्यक्ति लिंग दिया था, अभिव्यक्ति को युक्ति दिया था, क्यों अभिव्यक्त होता है इसलिए पहले विद्यमान है, अंधेरे में रखा हुआ घट उत्पन्न नहीं होता, कारक अभिव्यंजक व्यापार जब चलेगा दीपक जलाएंगे उपलब्धि होती है, इसी प्रकार कार्य ऐसा ही है, ये जगत पहले विद्यमान है ये कहना चाहते हैं। अन्य कहा देखो अतीत अनागत प्रत्यय वेदाच, अतीतो घट अनागतो घट ऐसे प्रत्यय करते हैं, क्या क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, अतीतो घट अनागतो घट ऐसा बोलते हैं, घट को लेकर के अतीत का व्यवहार होता है, तो पहले घट था और अनागत घट भविष्य काल में भी घट रहने वाला है, नाश नहीं, नहीं तो अनागत घट कैसे बोलेंगे, अतीतो घट अनागतो घट, किसको विषय कर रहा है ये अतीत और अनागत, घट को विषय कर रहा है, इससे भी सिद्ध होता है कि माने कार्य पहले विद्यमान है, नहीं तो अतीत घट कैसे बोला, और आगामी घट कैसे बोलेंगे, अनागत घट आगामी घट भविष्य घट अनागतो घट बोलते हैं, तो भविष्य में भी घट है पहले भी घट है, तीनों कालों में घट की सत्ता होती है, केवल उपलब्धि की बात है, उपलब्धि के लिए अभी वो काल नहीं इसलिए उपलब्ध नहीं हुई अतीत वाले के, भविष्य काल अभी हमारे पास नहीं इसलिए उपलब्धि नहीं, भविष्य काल आने तो घट उपलब्धि हो जाएगी, ऐसी स्थिति है, घट तीनों कालों में विद्यमान है। अतीत अनागत प्रत्यय वेदाच, अतीत करके ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का होता, अतीतो घट यह भिन्न प्रकार का ज्ञान प्रत्यय मन ज्ञान, और अनागत घट अन्य प्रकार का ज्ञान है, प्रत्यय भेद है घट के विषय में, ज्ञान भेद है, जैसे इसी ये संग्रह वाक्य इसके व्याख्या करते हैं आगे, अतीतो घट अनागतो घट इति एतयोश्च प्रत्ययो, ये दो प्रकार का जो ज्ञान होता है हमें, प्रत्यय मन ज्ञान प्रत्ययोर वर्तमान घटवत घट प्रत्ययवत, जैसे वर्तमान घट बोला जाता है ना घट ज्ञान होता है, इसी प्रकार ये ज्ञान भी ज्ञान है, अतीत घट अनागत ज्ञान बोला जाता है भी ज्ञान होता है, प्रत्ययवत न निर्विशेषत्व युक्तम, जैसे वर्तमान घट ऐसा बोला जाता है इसका विषय है निर्विषय नहीं होता, वर्तमान घट के घट संबंधी ज्ञान कैसा है, वर्तमान घट संबंधी ज्ञान निर्विषयक नहीं होता, विषय है उसका क्या घट है, इसी प्रकार अतीत घट का जो ज्ञान होगा वो भी निर्विषयक नहीं, अनागत घट का ज्ञान होगा वो भी निर्विषयक नहीं, विषय है हमारे घट है, अतीत भी है अनागत भी है, ये युक्ति दिया। और दूसरी बात, यदि अनागत घट न हो, अनागत अर्थित प्रवृत्तिश्च कहते हैं, यदि घट न हो, भविष्य में घट नहीं होने वाला हो, तो अनागत घट के लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लोगों की प्रवृत्ति होती है, जो घट अभी नहीं मिला उसके लिए ढूंढते हैं, कहां ढूंढते हैं, मिट्टी में घट को ढूंढ लेते हैं, घट है वहां अनागत घट बैठा हुआ है, अनागतार्थी प्रवृत्ति, जो अनागत के जो अर्थी है, अनागत घट को चाहने वाला, उसकी प्रवृत्ति देखी गई है। यदि घट नहीं होता तो अनागत घट के लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति है, इसके मतलब घट है, अनागत घट है, ये सिद्ध होता है। नहीं, असति अर्थितया, यदि घट न होने पर असति, घट नहीं है, यदि अनागत घट नहीं है तो अर्थितया, जो चाहने वाला व्यक्ति है उसका, उसके द्वारा प्रवृत्ति लोके दृष्टा, ऐसे लोक में प्रवृत्ति न दृष्टा, नहीं है, नकार है। ऐसे जो असद विषय में, अनागत असद विषय में किसी की प्रवृत्ति देखी नहीं जाती है, किंतु अनागत घट के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, इसके मतलब घट विद्यमान है पहले से। और योगी नाम से अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्व, दूसरी बात, योगी को अतीत ज्ञान, अतीत विषय का भी ज्ञान है और अनागत घट का भी ज्ञान है, भविष्यत घट का भी ज्ञान है, अतीत घट का भी ज्ञान है। और योगी नाम से अपने चौस जो लेंगे, चौ से लेंगे ईश्वर, ईश्वर को भी सारा ज्ञान है, अतीत घट का ज्ञान भी है, भावी घट का ज्ञान भी है। योगी नाम चौ से लेना ईश्वर, ये दोनों को अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्व, अतीत घट का ज्ञान माने अतीत वस्तु का ज्ञान और अनागत वस्तु का ज्ञान सत्य है, उनको जो ज्ञान होता है सत्य, मिथ्या नहीं कह सकते उस ज्ञान को। योगियों को जो ज्ञान होता है, ऐसा घट होगा, ऐसा घट था, ऐसा जो ज्ञान होता है वो मिथ्या नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष होता है उनको, अतीत भी प्रत्यक्ष होता है और अनागत भी प्रत्यक्ष होता है योगियों को और ईश्वर को। एक नंबर टिप्पणी में कहा, सत्यत्वाद माने सदर्थ विषय तत्वाद, सद विषय को विषय करने वाला ज्ञान है वो, कौन, अतीत और अनागत जो ज्ञान है उनको सद विषय को विषय करता है, असद विषय को विषय नहीं करता, उनका प्रत्यक्ष ऐसा है। असश्चेत भविष्यत घट, यदि भविष्यत घट असत हो, न हो, आगे होने वाला घट न हो, यदि भविष्यत घट असत हो तो ऐश्वरम भविष्यत घट विषयम प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या स्यात। जो ईश्वर को ना, ईश्वर संबंधी को ऐश्वर बोला जाता है, ऐश्वर ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो होगा प्रत्यक्ष, भविष्यत घट विषय, कौन सा विषय, किस घट को विषय करना, भविष्यत घट को विषय करने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या साथ, वो ईश्वर के ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ेगा, किंतु ईश्वर का ज्ञान मिथ्या नहीं होता। यदि भविष्यत घट न हो तो ईश्वर को जो ज्ञान हो रहा है, भविष्यत घट के में प्रत्यक्ष हो रहा है, उसको मिथ्या मानना पड़े, किंतु ईश्वर का ज्ञान मिथ्या नहीं होता। ठीक है, तीन नंबर की टिप्पणी है, दो नंबर विपक्ष बाधक तर्क महा, यदि भविष्यत घट नहीं मानते हैं तो ईश्वर को ज्ञान नहीं होना चाहिए, यही विपक्ष बाधक है। ईश्वर को ज्ञान होता है इसका मतलब भविष्यत घट है, एक विपक्ष बाधक, न मानने पर यह दोष आएगा, यही है असश्चेत इत्यादि कहा। मिथ्या माने अप्रमाण से आप बोल दिया, ईश्वर का जो होने वाला ज्ञान अप्रमाणिक हो जाए, यदि भविष्यत घट नहीं होता तो ईश्वर को जो प्रत्यक्ष हो रहा है भविष्यत संबंधी घट का ज्ञान, वो क्या होगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। मिथ्यात्वाद कहा था ना, मिथ्या, मिथ्या स्यात बोला था, उसका अर्थ अप्रमाण स्यात, अप्रामाणिक होगा, किंतु ईश्वर के ज्ञान अप्रामाणिक होता नहीं है, भविष्यत घट है, ये बता रहे। न जब प्रत्यक्षम उपचर्यते, कहते देखो ईश्वर का प्रत्यक्ष, योगियों का प्रत्यक्ष जो है ना, माने किसी के द्वारा भी बाध नहीं कर सकता, उसका बाध नहीं होता किसी के द्वारा भी, वही भी प्रमाण के द्वारा बाधित होगा, ईश्वर प्रत्यक्ष और योगियों का प्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्षम उपचर्यते कहा, जो प्रत्यक्ष, किसका प्रत्यक्ष, ऐश्वरीय प्रत्यक्ष अथवा योगियों का प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्षों का किसी के द्वारा भी बाध करना संभव नहीं है, उनको प्रत्यक्ष होता है। अतीत घट और अनागत घट प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं, चार में वार्तिक में ऐसा कहा, कहते हैं प्रत्यक्षम नापि चेशस्य केनचित् प्रतिहन्यते अपविद्याति स्तेव तज्ज्ञानम केन हन्यते इति वार्तिकमपि अत्र अनुसंधेयम् अनुसंधेयम्। सुरेश्वराचार्य जी का जो वार्तिक है इसको भी अनुसंधान करना चाहिए, कहते हैं कैसा, प्रत्यक्षम नापचेषे ईशस्य प्रत्यक्षम न केनचित् प्रतिहन्यते, किसी के द्वारा भी उसका अपवाद नहीं हो सकता। ईशस्य प्रत्यक्षम, जो ईश्वर का प्रत्यक्ष है, केनचित् न प्रतिहन्यते, केनचित् केनापि केनचित अभी, किसी के द्वारा भी न प्रत्यय, उसका विघात नहीं हो सकता ईश्वर के प्रत्यक्ष का। क्यों, अपविद्यात स्थिति देव, अपविद्य माने निरतिशय, निरतिशयत्वात, यह अर्थ होगा, वो ज्ञान निरतिशय ज्ञान है, वो सातिशय नहीं है। सातिशय ज्ञान में तो एक का ज्ञान को दूसरे ज्ञान से बाधित होता है, किंतु ये निरतिशय है वो। अपविद्या स्थिति देव तज ज्ञानम केन हन्यते, ईश्वरीय ज्ञान, तस्य ज्ञानम तज ज्ञानम, ईश्वर का ज्ञान किसके द्वारा उसका अपवाद करेगा, कोई अपवाद नहीं कर सकता। यदि वार्तिकम अत्र अनुसंधेय, इसमें वार्तिक का भी अनुसंधान करना चाहिए। मैं न जब प्रत्यक्षम उपचर्य थे का अर्थ ऐसा करना चाहिए। अपविद्या स्थिति का अर्थ कर देते हैं टिप्पणी में, निर्दिशा में अर्थ अपविद्या स्थिति तेवा कहा था ना, तो अपविद्या स्थिति माने निर्दिशा। प्रत्यक्षम ऐषम यौगिकम से ईश संबंधी को ऐषम बोलेंगे, इस शब्द से अण लगाएंगे तो बन जाएगा ऐषम। ईश्वर संबंधी ज्ञान को ऐषम बोला और योग संबंधी योगी संबंधी को यौगिक बोला। ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष जो ईश्वरीय प्रत्यक्ष और यौगिक प्रत्यक्ष जो होगा ना, ये ज्ञान किसी के द्वारा भी नाश नहीं होगा। इसका उपचर्यते माने बाध्यते केनचित ना, माने किसी के द्वारा भी बाधित नहीं होता इनका ज्ञान, योगियों का ज्ञान। और भविष्यत घट का प्रत्यक्ष हो रहा है योगियों को, ईश्वर को प्रत्यक्ष होता है, और अतीत घट का भी प्रत्यक्ष होता है उनको, तो घट नहीं है कैसे बोलेंगे, अतीत घट नहीं है कैसे बोलेंगे। ये बोल रहे हैं बौद्ध की घट नहीं है, घट तो उत्पन्न होता है बोलते हैं, ऐसा नहीं। घट साधवा भी अनुमान अवचामा, घट के अस्तित्व में हमने अनुमान बताया, 36 पृष्ठ में अनुमान कहा है, क्योंकि अभिव्यक्ति लिंगत्वात ऐसा हेतु दिया था। प्राग उत्पत्ति है घट सत अभिव्यक्ति लिंगत्वात, उत्पत्ति के पहले घट है, क्यों अभिव्यक्ति होती है उसकी, उपलब्धि होती है, उत्पन्न नहीं होता, अभिव्यक्ति होती है, विद्यमान है घट पहले। 36 पृष्ठ में ऐसा अनुमान था, ये कहा। घट सदवाय वे ही अनुमानम अवचाम, हमने अनुमान कहा बता दिया है, घट के अस्तित्व में पहले बता दिया है, ये भाष्यकार कहते हैं। ठीक है, टिप्पणी है 13, कार्य सत्व अनुमान माने कार्य के सत्व में अनुमान बता दिया, माने उत्पत्ति के पहले भी कार्य सत्य है, इस विषय में अनुमान हमने बता दिया। वो चाह हमें कहा हमने कार्य सत्य के विषय में, सत्य माने उपलब्ध वर्तमान में नहीं, भूत में भी वायु उड़ाई, उत्पत्ति के पहले कार्य के सत्य में अनुमान बता दिया, क्यों अभिव्यक्ति लिंगत्वाद बोल दिया था, हेतु दिया था, अभिव्यक्ति होती है उसके, उत्पत्ति होने वाले की अभिव्यक्ति नहीं माना जाता है, जो आवरण वाले की अभिव्यक्ति होती है, वो पिंड आदि आवरण थे, दंड चक्र आदि कारक व्यापार करने से घट की उपलब्धि हो गई, इतनी बात है। और आवरण भंग तो अर्थ से आएगा, मुख्य वहां कारक व्यापार मुख्य होता है, यही बताया अभी तक। ठीक है, विमतम सदर्थम प्रमाणत्वात् संप्रतिपन्नवत् इत्यर्थ, विमतम कार्यम यही होगा नौ नंबर टिप्पणी में, विमतम माने अतीत भविष्यत घट ज्ञानम, या कुछ पाठ गड़बड़ हो रखा है, अतीतैष्यत ऐसा होगा, हाँ तई नहीं है, अतीत भविष्यत ऐसा होना चाहिए, अतीत भविष्यत घट ज्ञानम विमतम का, अतीत घट और भविष्यत घट का ज्ञान जो होगा, ये दो, इन दोनों को पक्ष बनाया हुआ है, अतीत घट का ज्ञान और भविष्यत घट का जो ज्ञान है ना, वो कैसा है, तो कहते हैं सदअर्थम, सद विषय वाला है, सद अर्थो यस्य सदअर्थम, ये टीका भी होता है, सदअर्थम माने उसका विषय सत है, अतीत घट ज्ञान जो होता है वो भी विषय सत्य है उसका, और भविष्यत जो घट का ज्ञान होता है ईश्वर और योगियों को, वो भी उसका विषय भी सत है, विद्यमान है, सदअर्थम कहा। 10 की टिप्पणी कहते सदअर्थम माने क्या, कहते सद घटा घट आलंबनम, सद घट को आलंबन करते विषय बनाते हैं, कौन अतीत घट ज्ञान और अनागत घट ज्ञान, किसको विषय बनाते हैं, सद घट को विषय बनाते हैं, सद घट आलंबनम यस्य, सद घट है आलंबन में विषय जिसका, ऐसा ज्ञान होता है अतीत घट ज्ञान और भविष्यत घट ज्ञान, माने विषय है वहां, ये सिद्ध कर रहे हैं, साध्य है ये, क्यों प्रमाणत्वाद कहते हैं, तेरे प्रमाणत्वाद वाला टीका में हेतु दिया, प्रमाणत्वाद माने क्या, घट ज्ञानत्वाद घट ज्ञान है वो, अतीत घट घट का ज्ञान है, भविष्यत घट भी घट के ज्ञान है, इसलिए दृष्टांत क्या है, कहते हैं संप्रतिपन्न बात बोल दिया, संप्रतिपन्न माने क्या है, वर्तमान घट ज्ञान, जैसे वर्तमान घट ज्ञान सद घट को विषय करता है, इसी प्रकार अतीत घट ज्ञान और भविष्यत घट ज्ञान भी सद घट को ही विषय करता है, ये सिद्ध होता है अनुमान से, टीका में अनुमान दिया, विमतम जो अतीत घट घट ज्ञान और भविष्यत घट ज्ञान को पक्ष बनाना, ये जो ज्ञान है सद अर्थम, इसका विषय सत है, अतीत घट ज्ञान का विषय भी सत है और अनागत घट का ज्ञान भी सत विषय वाला है, क्यों कहा प्रमाणत्वा, प्रमाण माने क्या है, तो कहा घट ज्ञानत्वा, घट ज्ञान होने से दृष्टांत क्या है, वर्तमान घट ज्ञानवत। जैसे वर्तमान घट का जो ज्ञान होगा सद सत को विषय करता है कि असत को विषय करता है, सत को सद घट को विषय करता है, ठीक इसी प्रकार माने अतीत घट ज्ञान भी सत को विषय करे, सत घट को विषय करेगा, भविष्य घट ज्ञान भी सत को विषय करता है, ठीक है। तदेव अनुमान विषय, वही जो अनुमान है उसी को हम विस्तार करते हैं। अतीत इत्यादि का भाष्य में ही कहा था, अतीत घटो अनागतो घट इति एतयोः प्रत्ययोर वर्तमान घट प्रत्ययवत् न निर्विषयत्वं युक्तम्, यही उसी अनुमान की व्याख्या है। अतीत घट और अनागत जो प्रकार के घट शब्द का प्रयोग होता है, अतीत घट अनागत घट ऐसा जो ज्ञान होगा आपको, ये इति एतयोः प्रत्यय, ये दो प्रकार के जो प्रत्यय बने ज्ञान होता है, अतीत घट अनागत घट ऐसा जो ज्ञान होता है, ठीक है। यह वर्तमान घट प्रत्ययवत ये दृष्टांत दे दिया, वर्तमान घट के ज्ञान के समान निर्विषयत्व न युक्तम, न निर्विषयत्व युक्तम, निर्विषय कहना संभव नहीं। जैसे वर्तमान घट का ज्ञान का विषय वर्तमान घट है, इस प्रकार अतीत घट का ज्ञान का विषय अतीत घट है, अतीत में घट नहीं कह सकते, और अनागत घट ज्ञान जो होता है उसका भी विषय अनागत घट है, यही अनुमान का स्वरूप दिखाया। ठीक है, अत्र उपपत्ति अनंतरम, इसी में अन्य युक्ति भी बताते हैं, उपपत्ति माने युक्ति। अत्र इसी विषय में अतीत घट ज्ञान का विषय सत है, भविष्य घट का ज्ञान का भी विषय सत है, ये कहने के लिए अत्रैव उपपत्ति अनंतरम आह माने युक्त्यंतर, अन्य युक्ति को बताते हैं, कहते हैं अत्रैव में 13 की टिप्पणी है ना, कार्य सत्य एव, अतीत कार्य भी सत्य है, कार्य सत्य है, असतमय कार्य सत है, इस विषय में अन्य युक्ति कहते हैं अनागतार्थी प्रवृत्तिश्च, जो अनागत घट है ना, अभी घट नहीं है उसके लिए प्रवृत्ति होती है, जो अनागत घट को चाहने वाला व्यक्ति है, जो भविष्यत घट है उसको चाहने वाला व्यक्ति की प्रवृत्ति देखी गई है, मिट्टी में मिट्टी लाता है, दंड चक्र आदि व्यापार करता है, उसकी प्रवृत्ति देखी गई, किसको चाहता है वो, अनागत घट को चाहता है, अनागत घट के जो अर्थी है चाहने वाला उसकी प्रवृत्ति देखी गई, इसके मतलब भी घट है, अनागत घट है, प्रवृत्ति देखी जाती है अनागत घट के लिए। ठीक है, हमें कहते हैं आगे, आगामी ने घटे तदर्थित्व ने लोके प्रवृत्ति दृष्टा, यही है उसी का अर्थ किया, अनागत अनागत अर्थ प्रवृत्ति ऐसा अर्थ कहते हैं, आगामी जो घट होगा, अभी घट अभी मृत अवस्था में है, किसमें, उसमें मिट्टी में घट छिपा हुआ है, समझता है वही व्यक्ति मिट्टी लाता है, नहीं तो घट यदि असत हो, नहीं मिट्टी में घट नहीं है तो रेत क्यों नहीं लाता घट बनाना चाहने वाला, जैसे मिट्टी में घट अभाव है वैसे रेत में भी अभाव है, तो रेत को क्यों नहीं लाता घट बनाने के लिए, मिट्टी क्यों लाता, उसको ख्याल है यहां घट है, कुछ व्यापार करने से घट निकलेगा, पता है उसको, उपलब्ध होगी घट की। तेल चाहने वाला व्यक्ति रेत लाता है कि, यदि तिल में तेल नहीं है, अभाव है, बाद में उत्पन्न होना है, तो जैसे अभाव तिल में है वैसे रेत में भी तेल का अभाव है, तो फिर तेल चाहने वाला व्यक्ति रेत को क्यों नहीं उठाता, तिल को ही क्यों लाता, किंतु उसको पता है यहां तेल छिपा हुआ है, आवरण है, थोड़ा कोलू में इधर उधर करने से तेल मिल जाएगा, कारक व्यापार करने से तेल की अभिव्यक्ति होगी, तेल उत्पन्न नहीं होता, उसको पता होता है, यदि वस्तु असत हो तो अन्यत्र भी तो असत है, उसी को क्यों ढूंढता कारण को, कपड़ा चाहने पट चाहने वाले व्यक्ति किसको ढूंढता है, तंतु को ढूंढता है, यदि तंतु में पट का अभाव है तो मिट्टी में भी पट का अभाव है तो मिट्टी को क्यों नहीं लाता, यदि कार्य असत हो तो पट चाहने वाला व्यक्ति तंतु को ढूंढता है, कर्पास लाता है, इसके मतलब कारण में कार्य है, पहले से विद्यमान है, वो कारक व्यापार के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए कारक व्यापार करता हुआ, यही कह रहे थे यहां अनागत इत्यादि कहा था भाष्य में, अनागतार्थी प्रवृत्ति नहीं असत अर्थितया प्रवृत्ति लोके दृष्टा, माने जो असत विषय में अर्थित्व रूप से प्रवृत्ति नहीं देखी गई लोक में, असत विषय के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, अनागत घट के लिए प्रवृत्ति देखी जा रही है, मिट्टी लाता है, दंड चक्र आदि साधन अपनाता है उस घट की उपलब्धि के लिए, इसके मतलब ही कारण में कार्य पहले से विद्यमान है, कार्य असत नहीं है यह सिद्ध होता है, ये कहा। ठीक है, आगामी घटे तदर्थित्व न लोके प्रवृत्ति, आगामी जो घट में ना उस घट को चाहने के अर्थी वाला होता हुआ, तदर्थित्व न घटार्थित्व न घटार्थी होकर के लोक में प्रवृत्ति देखी गई, न तो अत्यंत असती सा युक्ता, अत्यंत असत हो घट तो उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए आगामी घट के लिए। सा माने प्रवृत्ति न युक्ता, सा प्रवृत्ति न युक्ता, वह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तेरा तस्य असत विलक्षणता, इसी कारण प्रवृत्ति हो रही है, इसी कारण से कि तस्य माने घटस्य असत विलक्षणता, असत से विलक्षण है घट, असत नहीं है विलक्षण है घट। एक 14 की टिप्पणी, असत विलक्षणता माने आगामी प्रवृत्ति दर्शन है ना, अत्यंत असती प्रवृत्ति अयुक्त है ना, इत्यर्थ। आगामी प्रवृत्ति देखी जा रही है, आगामी घट के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, वित्तीय में प्रयत्न करता है व्यक्ति देखा जाए, और अत्यंत असत वस्तु के लिए प्रयत्न कोई नहीं करता। बंध्या पुत्र को उपलब्ध करने के लिए कोई प्रयत्न करता है? जो अत्यंत असत होगा बंध्या पुत्र, उसके पाने के लिए कोई प्रवृत्ति करता है कि नहीं करता? इसके मतलब कारण में कार्य छिपा हुआ है, उसकी उपलब्धि के लिए कारक व्यापार करता है। तो पहले विद्यमान है कार्य, सत है यह सिद्ध होता है। कार्य असत नहीं, सत है। बौद्ध कहते हैं कार्य असत है, नहीं सत है। एक किंच और भी बोलते हैं, टीका, किंच योगी नाम ईशस्य च, जो योगी लोग हैं और ईश्वर हैं इनको, ये दोनों को अतीत आदि विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम इष्टम, उनको अतीत और भविष्यत संबंधी भी प्रत्यक्ष ज्ञान इष्ट है। किनको? योगियों को और ईश्वर को। अतीत घटादि ज्ञान विषय का ज्ञान और अनागत विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इष्ट है उनको, प्रत्यक्ष मानते होता है उनको, योगियों को और ईश्वर को इष्टम। तच्च वो जो अतीत और अनागत ज्ञान है, वो ज्ञान विद्यमान उपलम्भनम, विद्यमान के उपलब्धि की उपलब्धि है वो ज्ञान। किसका? उनके जो वस्तु विद्यमान है उसी की उपलब्धि है वो ज्ञान। वस्तु न होता तो उनके ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो वस्तु सत्य है, वहां विद्यमान वस्तु की उपलब्धि है वो, उनका जो ज्ञान होता है योगी को और ईश्वर को। अतो घट से सदा सत्वम, इसलिए घट हमेशा है। अतीत काल में भी घट है, भविष्य काल में, वर्तमान में तो है ही है, तीनों कालों में घट रहता है। घट का अभाव कभी भी नहीं है। क्यों? योगियों को और ईश्वर को भविष्य घट का भी ज्ञान है, प्रत्यक्ष है वो, और अतीत का भी ज्ञान है, वर्तमान में तो होता ही है, इसलिए तीनों काल में घट की सत्ता कभी भी विचार नहीं करती है। और बौद्ध बोलते हैं कि घट ही नहीं, कहां से होगा ऐसा, बौद्ध में ठीक नहीं। एक योगी नाम से इत्यादि कहा था। अच्छा, ईश्वर समुच्चय अर्थ चकार है, योगी नाम से भाष्य में जो च दिया है ईश्वर को समुच्चय करने के लिए चकार लगाया, योगी और ईश्वर दोनों को, जो अतीत घट विषय ज्ञान और अनागत घट विषय ज्ञान वो प्रत्यक्ष है उनको, असद को विषय नहीं कर रहा हो ज्ञान, सद वस्तु को विषय कर रहा है। भविष्य ग्रहणम अतीत उपलक्षणार्थम, यहां पर भविष्य कहा था अनागत से, असश्चेत भविष्य घट, ये यहां पर यदि भविष्य घट असत होता, मैंने व्यतिरिक्त दिखा रहे, यदि भविष्यत घट असत होता, ऐश्वरम भविष्यत घट विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम मिथ्या से, ईश्वर को जो भविष्यत विषय जो घट ज्ञान मिथ्या होनी चाहिए, किंतु ईश्वर का ज्ञान मिथ्या नहीं होता, इसके मतलब भविष्यत घट है निश्चित होकर। या भविष्यत शब्द जो दिया, असंश्चेत में भविष्यत दिया, उसका अर्थ करने टीका में भविष्यत ग्रहणम अतीत उपलक्षणार्थम, तो भविष्यत घट कहा वो अतीत को भी उपलक्षण के लिए, अतीत और भविष्य दोनों लेना। ऐश्वरम यौगिकम से दृष्टम, ऐश्वरम ज्ञानम दिया हुआ है, असंश्चेत भविष्यत घट ऐश्वरम, वहां योगी नाम से ऐसा लेना, योगी को भी है ईश्वर के साथ, योगी के भी जोड़ना, योगिक ऐश्वर ज्ञान और योगिक ज्ञान दोनों ही असत होने लग जाते हैं, मिथ्या होने लग जाते हैं, किंतु उनका ज्ञान मिथ्या नहीं कर सकता कोई, इसलिए भविष्य भी घट है, अतीत घट भी है, वर्तमान तो है ही, तीनों कालों में घट की सत्ता है। प्रसंगक से इष्टत्व में आसंज्ञा, पूर्वादि बोलेगा कि असत है भविष्य घट, उनका ज्ञान मिथ्या है, ईश्वर का ज्ञान और योगियों का ज्ञान मिथ्या है, और प्रसंग इष्ट है हमें, ऐसा बोले तो सिद्धांत कहते न च कहा, न च प्रत्यक्षम उपचर्यते, ईश्वर का प्रत्यक्ष योगियों का प्रत्यक्ष को किसी के द्वारा बाध करना ठीक नहीं होगा। कहते अधिक बलम ही बाधकम, जिसमें ज्यादा बल होगा वही बाधक होता है, बाध करने के लिए अधिक बल चाहिए, तो ईश्वर के ज्ञान के समान बलवान तो कोई होगा नहीं, योगी के ज्ञान के समान बलवान ज्ञान कोई होगा नहीं। अधिक बलम ही बाधकम, बाधक वही होता है जिसमें अधिक बल हो, लोक में देखा जाता है कमजोर व्यक्ति को तगड़ा आदमी दबाता है, अधिक बल भी बाधकम, अधिक बल वाला जो होता है बाधक होता है। न तो अनित्य सयात ऐसाद ज्ञानाद, ईश्वर और योगी के ज्ञान में अतिशय नहीं होता। हमारे जो हमारे ज्ञान में सातिशय है, मैं जितना जानता हूं मेरे से ज्यादा जानने वाला दूसरा होता है। जीवों का सामान्य जनों का ज्ञान में अतिशय होता है, किंतु ईश्वर के ज्ञान और योगियों के ज्ञान में निरतिशय ज्ञान है, जिसमें अतिशय नहीं होता। ऐसे ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान तो होता नहीं है, अधिक बल उसी में है, ये कहते हैं। अधिक बलम ही बाधकम न च अनतिशयात, जो अनतिशय ज्ञान है, ऐसादि ज्ञानात, जो अनतिशय जो ईश्वर आदि का ज्ञान है, ईश्वर और योगी का ज्ञान है, उसे अधिक बलम ज्ञानम न दृष्टम, पूर्व नकार है। ऐसा अधिक बल वाला ज्ञान नहीं देखा गया, जो ईश्वर के ज्ञान और योगी के ज्ञान से, उनका ज्ञान अनतिशय ज्ञान है, बाकी का ज्ञान सातिशय ज्ञान होता है, तो उनसे बलवान ज्ञान कोई देखा नहीं गया, एक न दृष्टम। अतो बाधका भावात, ईश्वरीय ज्ञान और योगी के ज्ञान के लिए बाधक न होने से न तन मिथ्या, वो ज्ञान को मिथ्या कहना ठीक नहीं, ये कहा। आगे तस्य सम्यक्त्व भी पूर्वोत्तर काल और असत घट विषयत्व क्यों न सात इतिहास है। पूर्वादि के आत्मा तो उनका ईश्वर का ज्ञान और युग का ज्ञान सत्य होने पर भी तस्य सम्यक्त्व भी, सम्यक ज्ञान है वो, ईश्वरीय ज्ञान और युग के ज्ञान सम्यक होने पर भी पूर्वोत्तर काल और असत घट विषय तो होंगे। पूर्वोत्तर काल को लेकर के जो ज्ञान हो रहा है, असत विषय को क्यों नहीं विषय करेगा ज्ञान? ज्ञान सत्य होने पर भी विषय असत हो, पूर्वोत्तर काल को जो विषय कर रहा है अतीत घट अनागत घट, वो जो विषय असत हो क्यों न सत, क्यों न हो विषय असत, ये शंका उठाकर कहते हैं घट सद्भावे ही अनुमान अगोचाम। भाष्यकार का घट के विषय में पहले से अस्तित्व है घट का, इसमें हमने अनुमान पहले कहा 36 पृष्ठ में अनुमान दिया था, अभिव्यक्ति लिंग तो दिया हुआ है, पहले से कार्य पहले से विद्यमान है, अभिव्यक्ति लिंग है ऐसा दिया कहा। माने घट सद्भाव किसमें घट सद्भाव कहते अतीत पूर्वोत्तर काल और इतिशेष, पूर्वोत्तर काल और घट सद्भावे ही अनुमान अगोचाम ऐसा लगाना, पंक्ति कैसे लगाना, पूर्वोत्तर काल यो ही घट सद्भावे अनुमान अवोचाम, माने पूर्वोत्तर काल में घट के अस्तित्व में हमने अनुमान बोल दिया, पहले कह दिया ऐसा कहा। कहते हैं घट से प्राग असत असत्व अभावे यत्वंतर महा, घट के पूर्व में असत्व का अभाव माने सत्व में, माने वर्तमान से पहले उपलब्धि के पूर्व अवस्था में घटस्य प्राग असत्व अभाव है, प्राग पूर्व में असत्व का अभाव माने अस्तित्व में सत्व में असत्व के अभाव में हेत्वंतरम, अन्य हेतु देते हैं, अन्यो हेतु हेत्वंतरम, अन्य एक तर्क देते हैं, माने पूर्व में माने उत्पत्ति के पहले भी घट विद्यमान है, वह असत्व नहीं है, असत्व के अभाव में अन्य कारण बताते हैं, हेतु देते हैं, कहते विप्रतिषेधा च कहते हैं विप्रतिषेध, विप्रतिषेध माने क्या है, अतीत अनागत घट निषेधे विप्रतिषेध प्रसज्यत इत्यर्थ, विरोध होगा अतीत और अनागत घट को न मानने पर विरोध आ जाएगा, विप्रतिषेध यह विरोध होगा। एक टिप्पणी में कहा अतीत अनागत अनागत घट निषेधे, अतीत घट और अनागत घट नहीं है कहने पर, अतीत घट नहीं बोल रहा है पूर्वादि, वर्तमान में उत्पन्न होता है इसे कारण असत्य बोलना चाह रहा है, तो अतीत अनागत घट निषेधे विप्रतिषेध प्रसज्य, विरोध सिद्ध होगा, कैसे विप्रतिषेधो माने विरोध व्याहति इति आवत व्याघात, अतीत घट नहीं अनागत घट नहीं कहने पर व्याघात होगा, विरोध होगा, कैसे विरोध होगा आगे भाष्य में बोलते हैं विरोध कैसा होता है, यदि घटो भविष्यति इति कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु घटार्थम प्रमाणे निश्चितम, यदि ऐसा है कुलाल को पता है यहां घट है, मिट्टी में घट है, कुलाल जानता है इसलिए मिट्टी को ही लाता है, क्या लेकर आता है, हिरियत नहीं लाता, कपड़ा नहीं लाता घट जाने वाला, कुलाल को पता होता है इसमें इसमें घट छिपा हुआ है, कारक के दंड चक्र आदि व्यापार करने से घट निकल जाएगा, घट की उपलब्धि होगी ऐसा हुआ है उसको, तो कारण में पहले विद्यमान है घट, वहां यदि वहां अविद्यमान हो तो अन्यत्र भी अविद्यमान है, तो अन्य वस्तु के क्यों नहीं लाता कुलाल, घट से आने वाला व्यक्ति रेत क्यों नहीं उठा लाता, तंतु क्यों नहीं लाता, इसके मतलब कुलाल को पता है इसमें घट छिपा हुआ है, जानता है वो अतीत घट है वहां, यदि घटो भविष्यति इति, घटो भविष्यति ऐसा विचार करके जो कुमार आदि होते हैं, घटो भविष्यति इसमें घट होगा है बनेगा ऐसा सोचकर, कुलाल आदिशु व्याप्रिय माणेशु, कुलाल आदि के व्यापृत व्यापार युक्त होने पर कुलाल आदि व्यापार युक्त हो जाते हैं, इसमें घट है करके मिट्टी में घट है करके मिट्टी में व्यापार करने लग जाते हैं, व्यापार युक्त होने पर घटार्थम प्रमाण निश्चितम, घट के लिए उनका जो व्यापार है ना निश्चित किया प्रमाण के द्वारा निश्चितम। ये न काले न घट से संबंधो भविष्यति तो उच्यते, जिस काल के द्वारा घट का संबंध होगा ये कहा जाता है, तस्मिन् एव काले घटो असन, उसी काल में घट असत कहना विप्रतिषेध अभिधीयते, ये तो विरोध कहा जाएगा, जिस काल में घटो भविष्यति कहा उसी काल में घट नहीं होगा कहना असत कहना ये विरोध होगा। यही है भविष्य घटो असन इति, भविष्य घट नहीं है कहना तो व्यापार क्यों करेगा फिर, वो भविष्य घट नहीं है कहते तो कुमार आदि का व्यापार व्यर्थ पड़ता है, कुमार आदि व्यापार करते हैं, व्यापार कर रहे हैं वहां, तो भविष्य भविष्य घटो असन इति न भविष्य अर्थ, माने भविष्य घटो असत न भविष्य घट नहीं बनेगा ऐसा ये अर्थ आएगा, अयम घटो न वर्तते इति यद्वत, जैसे यह घट नहीं है कहना जैसा होता है ना, यह घट सामने घट है और बोलेगा यह घट नहीं है कहना जैसा होगा, सामने घट है बोलेगा यह घट नहीं है कहना ये विरोध है कि अविरोध है, जैसा विरोध है उसी प्रकार भविष्य घट असत बोलना भी ऐसे विरोध है। किस काल में भविष्य घट बोल रहा है, मिट्टी में व्यापार काल में बोल रहा है, किस काल में मिट्टी में जो व्यापार कर रहा कुमार उस काल में बोलेगा भविष्य घटो असत ऐसा बोलना ये विरोध होगा, वो व्यापार करता नहीं यदि भविष्य में घट न होता तो, घट है वहां, इससे सिद्ध होता है उपलब्धि होती है घट की मिट्टी में, मिट्टी से घट उत्पन्न नहीं होता, ये नैयायिक आदि ऐसे ही हो आरंभवादी है पागल है वो, उपलब्धि होती है कारक व्यापार के द्वारा, माने अभिव्यंजक जो व्यापार होगा उसके द्वारा कार्य की उपलब्धि होती है। एक दो नंबर की बड़े भविष्यति इत्यादि है ना, प्रमाणे न इति अन्य प्रमाणे न, प्रमाण है वहां प्रमाण के द्वारा जाना गया भविष्यति घट बनेगा करके उपलब्ध होकर के, प्रमाण न प्रमाण वाक्य न, प्रमाण वाक्य के द्वारा जाना गया घट है उसको निषेध करना विरोध होगा। ठीक है, तीन नंबर व्याप्रियमाणेषु, तीन नंबर टिप्पणी दिया व्याप्रियमाणेषु माने घटार्थम कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु, घट के लिए कुलालादि की जो व्यापार है, कुलाल है दंड चक्र ये सबका व्यापार होता है, दंड चक्र आदि सबके व्यापार में सत्सु व्यापार होने पर सब विद्यमान है व्यापार, घट के लिए मिट्टी लाया मिट्टी में व्यापार कर रहे हैं, खाली कुलाल ही नहीं वहां दंड है चक्र है चीवर है सब है जो व्यापार है। घटार्थम कुलालादिशु व्याप्रियमाणेषु, कुलालादि माने आदि से लेना दंड चक्र चिवर जितने घट के लिए उपयुक्त है सहयोगी है सब लेना इनके व्यापार में सत्सु। घटो भविष्यति प्रमाण वाक्य न, घटो भविष्यति वाक्य प्रमाण वाक्य है घट बनेगा यहां ऐसा उपलब्धि होगी करके, घट से सत्व निश्चितम, घट की सत्व निश्चित है तभी तो व्यापार चल रहा है वहां सबका घट के लिए तो निश्चितम, यदि यदि निश्चित हो गया तरही तब तो कथम फिर कैसे, एरज कालेन वर्तमान रूपेण सह भविष्यति, जिस काल में वर्तमान रूप से कहा भविष्यति बोला जाता है, वर्तमान काल कहा है व्यापार काल में घटू भविष्यति कहा जा रहा है, एरज कालेन जिस काल के द्वारा वर्तमान रूपेण कालेन वर्तमान रूप काल वर्तमान समय में कहा जा रहा है सह भविष्यति वाक्य न, भविष्यति ऐसा वाक्य के द्वारा वर्तमान में बोला जा रहा है भविष्यति करके, जब व्यापार चल रहा है उस काल में घट दिख नहीं रहा भविष्यति करके बोला जा रहा है वर्तमान में ये वाक्य के द्वारा, घट से संबंधो अभिधीयते, घट का संबंध कहा जाता है भविष्य के साथ, घट का संबंध दिखाया जा रहा है भविष्यति शब्द के द्वारा संबंध, तस्मिन् एव काले उसी काल में जिस काल में भविष्यति करके कहा उसी काल में घटो असन घट नहीं है कहना, घटो असत असन इति न घटस्य असत्वम विरुद्धम उच्यते इति साध्यहारम, घटस्य असत्वम विरुद्धम उच्यते, घट का असत्व कहना विरुद्ध कहा जाता है ये कहा, इति साध्याहारम योजनीयम, या उच्यते जो है क्रिया नहीं है उसका अध्याहार के साथ लगा देना कहा, पंक्ति ऐसा लगाना कहा। अच्छा आगे चार की टिप्पणी में कहते हैं निश्चितम है घटस्य भविष्यत्व रूपम सत्वम निश्चितम, घटस्य जो भविष्यत्व रूपी सत्व है वो निश्चित हुआ है, कुमार व्यापार काल में घटो भविष्यति बोला जा रहा है तो भविष्य घट के सत्व निश्चित हुआ है उस काल में, वर्तमान काल में निश्चय कर दिया तभी तो व्यापार कर रहा हो यहां घट होगा ऐसा। पांच गिन में काले न मन वर्तमान है ना, ये न काले न मन वर्तमान काल में घट का संबंध कहा जाता है, क्या संबंध भविष्यति संबंध बोल रहा है, यहां घट होगा भविष्यत में ऐसा संबंध दिखाया जा रहा है इस काल का उस काल का। अच्छा छह नंबर जो भविष्यति इति उच्यते कहा, इति वाक्य न, ये वाक्य के द्वारा वर्तमान में बोला जा रहा है, भविष्यति लगाया माने भविष्य में घट भोगा ऐसा बोला जा रहा है, इस वाक्य भविष्यति वाक्य के द्वारा संबंध दिखाया जा रहा है घट के साथ, भविष्य में घट के साथ संबंध बनेगा यहां दिखा जा रहा है कि कहा वाक्य न। अच्छा सात की टिप्पणी कहा भविष्य घटो असन इति न भविष्यति इत्यर्थ बने, भविष्य घट नहीं है कहना विरुद्ध होगा ये कहना है असन। सात की टिप्पणी में कहा व्याहति व्याघात है, ये भविष्य घट नहीं है कहना व्याघात है, क्यों भविष्य घट होगा करके व्यापार चल रहा है कुमार आदि का और नहीं है कहने में व्याघात होगा। अच्छा आठ की टिप्पणी असत शब्दार्थ महा न, असत शब्द न भविष्यति यही होगा, अयम घटो न वर्तते इति अतवत, जैसे यह घट नहीं है कहना जैसा विरोध होता है ना, यह घट सामने घट है और अयम घटो न यह घट नहीं है कहना, जितना विरोध आता है उतने घट वहां विरोध होगा, भविष्य घट नहीं कहने में ये कहा गया। अच्छा जी ठीक है ना, अब सही कारक व्यापार दशायाम असन इति कोर्थ, वो कारक व्यापार दशा में दंड चक्रादि कुलाल के जो व्यापार काल में असत शब्द का क्या अर्थ है घट नहीं है कहना, कारक व्यापार काल में दंड चक्रादि से चल रहा है उस काल में घट नहीं है कहने में क्या अर्थ प्रयोजन होता है। सही कारक व्यापार दशायाम असन इति कोर्थ, माने कारक व्यापार दशा है वहां दंड चक्र कुलाल आदि में व्यापार चल रहा है, मिट्टी में व्यापार हो रहा है, उस काल में असत कहने में क्या विषय बनता है, क्या प्रयोजन है, किम तस्य भविष्यत्त भविष्यत्वादि तदा नास्ती, क्या उस काल में उस घट में भविष्यत्व तो नहीं है इसलिए असत बोला जा रहा है, उस घट में भविष्यत्व तो नहीं है, जो कारक व्यापार काल में भविष्यत्व तो नहीं घट में इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि असत कहा जा रहा है और नास्ती भविष्य तदा भविष्यत्वादि तदा नास्ती नहीं है, किंबा अर्थक्रिया सामर्थ्य आद्य, या अथवा अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं उस घट में, कारक दशा काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है अथवा भविष्यत भविष्यत्वादि का अभाव है वहां, तो क्या कहना चाहते, दो यहां विकल्प किया गया ये कहते हैं, विप्रतिषेधात् का अर्थ करते हैं सिद्धांति, विरोध कैसा दिखाते हैं, सही माने विरोध कैसा है, कारक व्यापार दशायाम असन इति को अर्थ, कारक व्यापार दशा में घटना यह कहना क्या तात्पर्य है को अर्थ, किम तस्य भविष्यत्वादि तदा नास्ति, कारक व्यापार तदा माने कारक व्यापार दशायाम भविष्यत्व नहीं है वहां घट में, अथवा किम अथवा अर्थक्रिया सामर्थ्यम अथवा अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं उस काल में कारक व्यापार काल में, क्या कहना चाहते हो, आद्य व्याहति, पहले वाले में व्याघात होगा, पहले वाला क्या है कारक व्यापार काल में असत कहने का मतलब भविष्यत्व तो नहीं है कहना, क्या कहना भविष्यत्व तो नहीं है बोलना, ये व्यापार होगा ये विरोध होगा ये कहना चाहते हैं, तो द्वितीय वाला बाद में बताएंगे, माने उस काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं कहना बाद में बताएंगे, दो विकल्प है यहां, टिप्पणियां हैं 10 से लेकर के 13 तक, 10 में कहते हैं तस्य माने अतीत अनागत घटस्य, तस्य शब्द का अर्थ अतीत और अनागत घट के विषय में, भविष्यत्वादि आदि से लेना पूर्व अतीत लेना आदि से, ये कहते हैं भविष्यत्वादि भविष्यत्वादि रूपम सत्वम इत्यर्थ, माने भविष्यत्वादि में कहा भविष्यत्वादि रूप जो अर्थ है शब्द यह है सत्व है ना, उसका निषेध करना है नहीं है करके ये कहा। आगे बार की टिप्पणी में कहते हैं वर्तमान काले, वर्तमान काल में भविष्यत्व नहीं है घट में, भविष्यत्ता नहीं है बोलना चाहते हो, वर्तमान काल में कारक व्यापार काल में वर्तमान काल में भविष्यत्ता नहीं है घट में कहना चाहते हो, अथवा क्या अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है वर्तमान काल में कहना चाहते हो, ये सिद्धांत बोलते हैं ये करके बोला जा रहा है यहां। तेरह में का विरोधम उपवाद यदि विरोधी दिखाते हैं व्याहतिम साधयती, व्याहत कहना जैसे वर्तमान में घटना यह कहना जैसा बनता है उसी प्रकार वो भी ऐसे वाक्य ही कहना है। अच्छा यदि इत्यादि शब्द यदि घटो भविष्यति इति कुलालादिषु व्याप्रिय प्राणिषु घटार्थम प्रमाण निश्चितम, घट के लिए जो प्रमाण से निश्चित है कुलालादि व्यापार में निश्चित होने पर एन कालेन घट से संबंधो भविष्यति इति उच्यते, जिस काल के द्वारा घट का संबंध होगा कहा जाता है तस्मिन् एव काले घटो असन इति, उसी काल में घट का असत कहना, घटो भविष्यति कहना और घट असत कहना व्याघात होगा, ये प्रतिषिद्धम अभिधेयते विरोध कहा जाता है ये कहा था, टीका में यही बोलना है घटार्थम कुलालादिषु व्याप्रिय माणेषु सत्सु, घटादि के लिए कुलाल आदि का व्यापार हो रहा है, खाली कुलाल का ही नहीं दंड चक्र चिवर सबका व्यापार चल रहा है घट के लिए, घटार्थम कुलालादिशु व्याप्रेमाणसु, कुलालादि के व्यापार युक्त होने पर, सत्सु होने पर घटो भविष्यति इति प्रमाण में निश्चितम। ये प्रमाण से निश्चय, प्रमाण वाक्य है घटो भविष्यति, व्यापार काल में बोला जा रहा घटो भविष्यति, प्रमाण वाक्य है निश्चितम। 14 की टिप्पणी, भविष्यत्वादि रूपम सत्वम, भविष्यत में घट की सत्व के निश्चित किया जा रहा है भविष्यति शब्द के द्वारा। यदि ऐसा हो तो कथम तद विरुद्धम प्राग असत्वम उच्यते, फिर भविष्य में घट होना कह रहे हो तो फिर पहले नहीं है कैसे माना जाए, असत्व कैसे कहा, विरोध कैसे बोलोगे, व्यापार काल में घट नहीं है कैसे बोलोगे, ये कहना है। तद विरुद्धम, भविष्यत का विरुद्ध जो है प्राग असत्वम, भविष्य के पहले घट नहीं है कहना कैसे बनेगा, यही है। 15 की टिप्पणी है, तद विरुद्ध माने निरुक्त सत्व विरुद्ध, जो कहा हुआ सत्व घट का सत्व है उसका विरुद्ध कैसे बोलना। आगे, कारक व्यापार अवच्छिन्न नहीं काले ना, जिस काल में कारक में व्यापार चल रहे हैं, मिट्टी में व्यापार चल रहा है, दंड चक्र सिवार आदि कुलाल आदि का कारक व्यापार अवच्छिन्न काले नहीं, अवच्छिन्न काल विशिष्ट काल है, कारक व्यापार से जो विशिष्ट काल के द्वारा घटस्य भविष्यति भविष्यत्वेन अतीतत्वेन वा, घट का भविष्यत्व रूप से अथवा अतीत रूप से, दो रूप से, भविष्यत अभूतम अभूत इतिबा संबंध विवक्षते, घट हुआ था या होगा ऐसा संबंध कारक व्यापार काल में ऐसा बोला जाएगा, घट पहले या हुआ था या बाद में होगा ऐसा दो विवक्षा यदि होती है, कहा ऐसी विवक्षा होती है वहां। आगे 15-16-17 आदि की टिप्पणी है, 15 में कहा तद विरुद्ध मन, ये तो हो गया। आगे 16 में मैंने व्याहाती अंतर में अन्य व्याघात है, वर्तमान काल में जो दंड चक्र आदि चीवर आदि में व्यापार चल रहा है उस काल में घट भविष्यति अथवा घटो अभूत बोला गया है, ये प्रमाण वाक्य से निश्चित किया, उसमें घटो असत कैसे बोला जाएगा, यही है। अच्छा। 16 में कहा कारक व्यापार अवच्छिन्न है ना, 16 माने व्याहत अंतर वाह अन्य व्याघात यही है। कारक व्यापार विशिष्ट काल में काले न सत्र में कहा संबंधो विवक्षते, काल के द्वारा संबंध विवक्षित है भविष्य के साथ और भूत के साथ संबंध विवक्षित होने पर कहा विवक्षित है विवक्षितत्वे भविष्यति अतित्वेन वा भविष्यति अभूत वा इति संबंधो, भविष्यति अतित्वेन वा भविष्यत अथवा अभूत संबंध दिखता है घट के साथ वो कैसे नहीं होगा, यही है। 18-19 की टिप्पणी, 18 में कहते हैं केन रूपेण वाक्य ने कौन रूप कौन वाक्य है, कहते भविष्यति अथवा अभूत, ये वाक्य के द्वारा अतीत और भविष्य दिखा रहा है, भविष्य तत्व अतित्वेन वा इति तेन तेन रूपेण, दोनों में से कोई एक स्वरूप होगा वाक्य का, या भविष्य रूप से अतीत रूप से संबंध, वर्तमान में संबंध दिखाया जा रहा है घटो अभूत वर्तमान में बोला जा रहा है, घटो भविष्यति वर्तमान में कारक व्यापार काल में बोला जा रहा है इत्यादि। अच्छा, तो आगे 19 की टिप्पणी है, अभूत इति भविष्यत अभूत इति तेन तेन वाक्य ने, इस भविष्यत वाक्य और अभूत वाक्य माने अतीत के लिए अभूत बोला गया और भविष्य के लिए भविष्यत बोला गया, इस वाक्य के द्वारा ये कहा। अच्छा, आगे 20 में तथाच तस्मिन काले घटस्य यथा विधि सत्व निषेधे, उसी काल में जब भविष्यत करके अस्तित्व दिखाया उसी काल में घट नहीं है कहना, घटो असत बोलना ये विरोध होगा, यही कह रहे हैं। तथा च 20 की टिप्पणी में कहा उक्त विधेया संबंध से विवक्षित सती है, माने वर्तमान काल में कारक व्यापार काल में दोनों तरफ संबंध दिख रहा है, अब घटो भूत अथवा घटो भविष्यति संबंध दिख रहा है उस काल में ही, ये कहा उसी काल में घटस्य तथा विध सत्व निषेधे, वो अभूत और भविष्यति जो संबंध दिखता था उसका निषेध करने पर। 21 की टिप्पणी में कहा इस बात तथा अभी तो माने भविष्यत्वादि रूपेण रूप इत्यर्थ, भविष्यत्व रूप अथवा अतीत रूप से संबंध निषेध करना उसी काल में ये विरोध होगा, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तामेव अभिनयति, उसी वाक्य को ही दिखाते हैं, उसी जो विरोध सत्व के असत्व के दिखाते हैं, भविष्यन इत्यादि का भविष्यन घटो असन इति न भविष्यति इत्यर्थ, भविष्यन घटो असन माने न भविष्यति बोलना, होने वाला घट नहीं है ऐसा बोलना विरुद्ध है, अयम घटो न वर्तते इति यद्वत, जैसे बोला जाता है यह घट नहीं है कहना जैसा है वैसे विरोध है। अच्छा, ठीक है, हमें कहा यो ही कारक व्यापार दशायाम भविष्यत्वादि रूपेण अस्ति, जो कारक व्यापार दशा में भविष्यत्व रूप से अथवा अतीत रूप से घट है विद्यमान है जो घट है, स्वर्ग माने घट तदा नास्ति, उस भविष्य तो अतीत में नहीं है कहना उस घट को, इति उक्ते ऐसा कहने पर तस्य तस्याम दशायाम तस्य घटस्य तस्याम अवस्थायाम उस घट का उस अवस्था में भविष्यत अवस्था में या तो भूत अवस्था में तेन आकारेण असत्तुम असत्तुम अर्थो भवति उस आकार से असत सिद्ध होगा अर्थ न भविष्यति न भूत बोलने पर तथा च घटो यदा एन आकारेण अस्ति घट जब जिस आकार से है स माने घट तदा तेन आकार नास्ति इति व्याहति जो घट जिस आकार से जिस काल में है उसको उस काल में उसी घट का नहीं है कहना व्याघात है ये एक हाँ समय हो गया है फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।